ग्यारहवां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमश्चेतानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं व्याति देहव्रेत्, तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिबध्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि गूढयोनिषु जायते, कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःख मज्ज्ञानं तमसा फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च। प्रमादा मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। जगन्या गुणवृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा दृष्टानुपश्यते। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यात्रे देहि देहसमुद्भवा, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमस्ति। शक्नुते श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विद्यमान उन्हीं के ही प्रेरणा से हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसी को लेकर विचार कर रहे थे। पहले भी मैंने बता दिया था, एक विचार ऐसा चीज है, विचार केवल मनुष्य ही कर सकता है, अन्य जो पशु आदि योनि में है अवश्य वो भी विचार करते हैं, किंतु केवल खान पान को लेकर। मनुष्य तो अपना कल्याण के लिए भी विचार कर सकता है, तो इसलिए वहां बता दिया विचारा जायते तत्वम। वशिष्ठ जी ने राम जी को बता दिया, हे राम, ये जो विचार है, विचार का मतलब है मैं कौन हूं, परमात्मा का क्या अस्तित्व है, जगत के साथ संबंध क्या है, ये तीनों चीजों को लेकर ही विचार होता है। क्या मैं परमात्मा से भिन्न हूं अथवा अभिन्न हूं, कहीं जगत मेरे में वास्तव में है या नहीं, ये तो विचार हम लोग ही कर सकते हैं। इस प्रकार यदि विचार करे, चिंतन करे, अनुसंधान करे, तो अवश्य जो यथार्थ है तत्व ज्ञान उत्पन्न हो। तो विचार के द्वारा ही यथार्थ वस्तु सामने प्रकट हो जाता, इसलिए वहां बता दिया विचारा जायते तत्वम। तो तत्व ज्ञान होने से क्या प्रयोजन है? तत्वाद विश्रांतिरात्मने, अभी हम भटक रहे इधर से उधर, किसी को भी बेचैनी नहीं है, भले ही कहे मैं संतुष्ट हूं किंतु क्षण भर के लिए, स्थायी रूप से संतुष्ट कोई भी है नहीं। यदि होता तो दोबारा क्यों इधर उधर भटक रहे? इसलिए शांति नहीं है, अशांति को ही शांति मान करके उसके ऊपर बैठे। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, तब तक विश्रांति नहीं बन सकती। विश्रांति होने के बाद ये सारा कार्य है आगे बताएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे, अब उसका भोक्ता और कर्ता कभी नहीं बन सकते। अभी हम कर्ता और भोक्ता बने हैं। जब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान कर रहे हम लोग, तब तक कोई भी सुखी भी नहीं होंगे, कोई शांति भी नहीं प्राप्त कर सकते। शांति भी एक प्रकार के नहीं, भगवान वाश्यकार जी ने उत्तमा मध्यमा अधम भेदात त्रिविधः प्रोक्तः, तीन प्रकार की मानी। इसलिए हम बता रहे तत्व ज्ञान के द्वारा ही वो विश्रांति हो जाएगा। वह विश्रांत होने के बाद कभी उसके अंदर न राग है, द्वेष है, न उद्वेग है, कुछ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दृष्टा बन गया। हम दृष्टा होने पर भी दृष्टा मानते नहीं, दृष्टा मान दीजिए, राग और द्वेष है, ये मन का धर्म है। राग और द्वेष को हम देख रहे, भूख को भी हम देख रहे, प्रकाशित कर रहे, किंतु बोलते हैं मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे अंदर क्रोध है। दृष्टा होने के बाद भी ऐसा तादात्म्य हो गया, वहां से खेल बिगड़ गया। तभी जाके जीव में सात अवस्था आती है, पंचदश में बता दिया। तो इसलिए हम बता रहे तत्व के द्वारा ही शांति हो जाती है। अतो मनसि शांतत्वम, उसके बाद जो मन है, उपनिषदों में कहा दिया है मनः मर्कटी प्रोक्ता, ये मन है बंदरिया है। जैसा बंदरिया जितना चंचल है, एक क्षण में एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, हम देखते, और एक शाखा से दूसरे शाखा में कूदती रहती है, वैसे ही मनरूप बंदरिया एक विषय से दूसरे विषयों के निरंतर देखते रहते, कूदते रहते, किसी एक विषय में टिकता नहीं है मन। यदि टिक गया, हो गया काम, तो टिकता नहीं है मन। तो इसलिए जो मन है उसमें शांति तभी होगा। ये सारा जो संसार है मन का ही है, सारा शास्त्र बता रहे हैं, महापुरुष भी बता रहे हैं एक स्वर से, मन का ही खेल है, मन ही बांध देता है, मन ही छुड़ा देता है, तभी जाके मन में शांति होती है। सर्व दुख का परीक्षया, सारे जो दुख है, चाहे तो आध्यात्मिक हो, पहले भी बताया था आदि और व्याधि, अधिभौतिक दुख है और अधिदैविक दुख है, सारे दुख निवृत्त होते हैं, इसका मूल है विचार। इसलिए हम लोग विचार कर रहे, नारद जी उपदेश कर रहे सुखदेव को। अभी तक ये बता दिया जो मुक्त कौन होता है, विद्या सूत्र का विषय बता दिया। देखिए संसार में दो ही वस्तु है, तीन वस्तु नहीं मिलेगी आपको। वही गीता में 13वें अध्याय में भी उसको संकेत दिया, एक दृष्टा है, दूसरा एक दृश्य है। दृष्टा का मतलब है जो प्रकाशित करने वाला, जो अधिष्ठाता है, सत्ता देने वाला है, वो एक है। दृश्य है, अनेक है, अपवित्र है, जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो दृष्ट को ही अनुभव करने से सारा बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आत्मा को विषय करने वाला जो सूत्र है उसको विद्या सूत्र कहा गया है। विद्या का अर्थ है यया ब्रह्म प्राप्यते, सा विद्या परा विद्या, विष्णु पुराण में कहा गया है। विद्या का मतलब ये विद्या नहीं, जो परा विद्या है, जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद कोई अविद्या वहां पहुंच भी नहीं सकती है। जैसा सूर्य उदय होने के बाद वहां अंधकार आ ही नहीं सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसी जो विद्या है ये पराविद्या माना है। उस पराविद्या का जो विषय है वो आत्मा है, उसको विद्या सूत्र कहा गया। उस विद्या सूत्र का विषयभूत जो आत्म तत्व है, परमात्मा है, उसको जानने से ही मुक्त हो सकते हैं। और वो शोक नहीं करता है। शोक का कारण कौन है, कल ही बताया था। शोक का कारण है संयोग और वियोग। संयोग भी शोक का कारण होता है, वियोग भी होता है, कल दृष्टांत के द्वारा समझा दिया था। इस संयोग और वियोग ये किसका हो रहे? दृष्ट का ना कोई संयोग हो सकता है ना वियोग हो सकता है। ये संयोग और वियोग है दृश्य का है। तो जब तक दृश्य के साथ संयोग और वियोग हो रहे तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता है, कितना भी कहे सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो विद्या सूत्र को आश्रय करके, विद्या सूत्र का विषयभूत जो आत्मा है, दृष्टा है, साक्षी है, उसको जिस समय में जान लेता है, अनुभव करता है स्वात्म रूपेण न तो पराया रूपेण, तभी वहां सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर देता है। यहां तक नारद जी ने बता दिया। किंतु जो अविद्या सूत्र को आश्रय किया है, अर्थात जो संसार है, ऐसा तो संसार का क्षेत्र ज्यादा है, वास्तव में संसार का क्षेत्र ज्यादा नहीं है। जब तक हम विचार नहीं किया, जब तक ठीक ठीक से नहीं समझ गए, तब तक संसार का क्षेत्र और माया का क्षेत्र अधिक है। क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति में भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है। सारा संसार चल रहे दृश्य को लेकर, इसलिए माया का वर्चस्व ज्यादा है। कभी तक आपातता, जब तक विचार नहीं किया तब तक, विचार करने के बाद श्रुति बोल रहे त्रिपादश्या अमृतम देवी, परमात्मा के जो चार पाद है उस चार पाद में, एक ही पाद में सारा जगत फैला है। गीता में भी बता दिया भगवान ने, एक अंशे नहा, एक ही अंश के द्वारा सारा जगत। तीन अंश में है, वो जो ज्योति स्वरूप है अमृतम देवी। ये विचार करने के बाद, विचार करने से पहले है एक अंश में फैला हुआ माया और जगत है, यही अधिक दिखता है। इसलिए अभी तक विद्या सूत्र का विषय जो आत्मा और मोक्ष को निरूपण करने के बाद, अविद्या सूत्र का विषय जो कर्म है ये बताने जा रहे हैं। सारा ये जीव है कर्म के अधीन है। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं जो कर्म के अधीन ना, उसको ही बता रहे आगे के श्लोक में। शुभे लभति देवत्वम् व्यामित्रैश्चैर्जन्म मानुषम् अशुभेश्चाप्यदो जन्म कर्म भिल्लभते वशः। हे सुखदेव, कर्म भिल्लभते वशः, ये जीव है सदा कर्मों के अधीन रहता है। जीव बता रहे, जीव में भी दो धर्म है, एक तो जीव है, एक प्रत्यगात्म स्वरूप है। उपाधि के द्वारा उपाधि विशिष्ट हो जाता है तभी जीव माना जाता है। उपाधि से रहित हो गया वो परमात्मा स्वरूप माना जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे जो उपाधि के साथ तादात्म्य हुआ जो जीव है ये कर्म के अधीन है, क्योंकि कर्म को आश्रय करके ही रहता है और कर्म के द्वारा ही उसका जन्म होता है। अभी यहाँ बता रहे ये जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। कर्म किसको कहते हैं? कर्म किसको कहते हैं? क्रिया क्या चीज है? चेष्टा क्या चीज है? सामान्यतः जब तक हम विचार नहीं करते हैं, ठीक ठीक से अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक हम एक ही मानते हैं। जैसा आगम और निगम, हम दोनों एक ही मानते हैं। यदि दोनों यदि एक होता तो वहाँ क्यों बताया आगम निगम के रानी, दो शब्द क्यों प्रयोग किया? दुर्गा को बता दिया आगम का भी रानी है, निगम का भी रानी। तो इसलिए आगम और निगम में अंतर है, श्रद्धा और विश्वास में भी अंतर है, यश और कीर्ति में भी अंतर है। यद्यपि हम यश को भी कीर्ति कहते हैं, कीर्ति को भी यश कहते हैं, किंतु अंतर है। वैसे ही यहाँ क्रिया और कर्म अलग है, क्रिया अलग है, कर्म अलग है, चेष्टा अलग है। तो क्रिया कहते हैं कर्ण व्यापार निष्पाध्या, जो हमारे जो करण है इंद्रिया, इंद्रियों का नाम है करण कहते, साधन कहते। ये जो करण के द्वारा उस व्यापार के द्वारा उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं क्रिया। अथवा संयोग विभागयोर असाधारण कारण, संयोग और विभाग किससे हो रहे? क्रिया से हो रहे। जैसा आप घर से चल करके यहाँ तक आ गए, सत्संग में आपका संयोग हो गया, ये जो यहाँ तक आप आ गए क्रिया हो गई, तभी सत्संग भवन में संयोग हो गया। और सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से वियोग हो जाएगा, ये भी क्रिया के द्वारा। संयोग और वियोग का जो कारण है वो क्रिया माना है। कोई भी है संयोग होता है क्रिया के द्वारा, अपने आप पड़े हुई जो वस्तु है उसका संयोग नहीं होता है। किसी ना किसी वस्तु में क्रिया हो तभी संयोग होता है। दोनों में भी हो तभी भी अथवा एक में भी होने पर भी चल जाता है। जैसा यहाँ एक में हुआ, सत्संग भवन में कोई क्रिया नहीं हो गई, क्रिया हो गई हमारे शरीर में, यहाँ तक हम आ गए, संयोग हो गया। इसलिए संयोग और वियोग का जो कारण है उसी को बोलते क्रिया कहते। तो कर्म क्या है? संयोग वियोग कर्म तो नहीं हो सकता है, कर्म उससे कुछ अलग है। तो इसलिए वहां कहा दिया है शुभा शुभा अदृष्ट जनको व्यापार। शुभ और अशुभ, शुभ का मतलब है पुण्य, अशुभ का मतलब पाप। तो शुभ और अशुभ का है अदृष्ट का उत्पादक होता है, उसको कर्म कहते हैं। इसलिए क्रिया से अदृष्ट नहीं उत्पन्न होता है, क्रिया है सामान्य हो गया। पुण्य और पाप उत्पन्न होता है ये कर्म से। अथवा जो क्रिया है सामान्यता, वो शास्त्र के मुख के द्वारा शास्त्र से स्पर्श होकर जो आता है तभी कर्म बनता है। तो कर्म है अदृष्ट का कारण माना जाता है। अदृष्ट का मतलब है अपूर्वता, अपूर्वता का मतलब है पुण्य और पाप। देखिए अपूर्व मानना ही पड़ता है, अन्यथा हमने अभी यज्ञ किया, अभी जो यज्ञ किया हुआ वो फल तो बाद में मिल रहे हैं, क्या नष्ट हुआ यज्ञ कभी फल देंगे? कभी संभव नहीं। तो नष्ट हुआ कर्म है फल कैसा दे रहे? बीज में एक अदृष्ट उत्पन्न करता है अपूर्वता। ये जो अपूर्वता है, ये अपूर्वता दोनों का नाम है। जैसा किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की, बस एक क्षण में हत्या हो गई, कर्म नष्ट हो गया। अब ये जो हत्या का फल भोगेंगे कभी, वो कर्म तो नष्ट हो गया, वो फल कभी मिलेगा उसको? यहाँ नहीं मिलता है वो। हाँ कुछ ऐसा जो कर्म है उसका फल मिलता है, योग सूत्र में बता दिया है। दो प्रकार का है, दृष्ट वेदनीय अदृष्ट वेदनीय। अधिक से अधिक जो कर्म है अदृष्ट वेदनीय है। अदृष्ट मतलब जन्मांतर में फल देने वाला कर्म, दृष्ट वेदनीय कहते इसी जन्म में। देखिए लोक में हम व्यवहार तो करते हैं, विचार नहीं करते छोटी छोटी बात को लेकर। तो दृष्ट वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का है, एक सद्या फलक एक कालांतर फलक। जैसा आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद तृप्ति क्या है? तुरंत तृप्ति मिल गई, ये सद्या फलक है। आज आपने भोजन किया, पेट तो कल अथवा परसों भरा, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो संभव भी नहीं हो सकता। तो आप भोजन किया तुरंत आपको तृप्ति मिल गई, ये तृप्ति है फल है। और भोजन हो गया कर्म है साधन है। ये जो है दृष्ट फलक है, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में भी सद्य फलक है, तुरंत फल दिया। किंतु आपने एक पेड़ लगा दिया, नारियल का हो अथवा अन्य कोई पेड़ लगा दिया, आज पेड़ लगा दिया कल आपको फल देगा? ये तो संभव नहीं, ऐसा कोई पेड़ आजकल वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया होगा। कितना भी हो कुछ ना कुछ समय लगता है। तो ये जो आपने पेड़ लगा दिया अथवा खेती किया, अभी ये जो फल दे रहे दृष्ट फल है, किंतु कालांतर में समय पाकर दे रहे, ये दोनों दृष्ट फल देने वाले। एक होता है अदृष्ट फल जनक, जैसा अभी ने मैंने बताया किसी ने हत्या की, तो हत्या की कर्म तो नष्ट हो गया, और वो फल कभी मिलेगा उसको? कर्म फल देता है, कर्म नष्ट हुआ कर्म फल नहीं देगा। इसलिए उस कर्म ने उत्पन्न किया अपूर्वता, इसी का नाम अदृष्ट। वो अपूर्वता भी दो प्रकार का है, पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। कर्म से उत्पन्न हुआ जो अपूर्वता है कहाँ रहता है? जिसने किया है उसके हृदय में रहता है, जो कर्म कर रहा है उसके हृदय में रहेगा सूक्ष्म रूप से, और मरने के बाद वही सामने प्रकट होकर उसको फल देता है। तो इसलिए कर्म भी दो प्रकार का होता है, एक दृष्ट फल एक अदृष्ट फल। इसलिए हम बता रहे हैं शुभा शुभा अदृष्ट जनको व्यापार, पुण्य हो अथवा पाप हो, ऐसे एक अदृष्ट को उत्पन्न करने वाली क्रिया विशेष का नाम है कर्म है। तो क्रिया से भिन्न हो गया कर्म। तो चेष्टा किसको कहते हैं? यद्यपि हम क्रिया को ही चेष्टा मानते हैं किंतु चेष्टा अंतर है। चेष्टा कहा दिया है हिता अहिता प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया। हित अथवा अहित, हित को प्राप्ति अहित की परिहार निराकरण करने का जो शरीर में जो व्यापार होता है उसी का नाम है चेष्टा। अथवा शरीर में होने वाली जो सांकेतिक भाषा है ये चेष्टा माना जाता है। इसलिए यहाँ चेष्टा और क्रिया नहीं है, कर्म बता रहे हैं। सारे जो जीव है कर्मों के अधीन है, कर्म से बंधे है। हमारा भी ये जन्म हुआ है कर्म के कारण ही। कुछ ना कुछ हम लोगों ने पहले कर्म किया था, मिश्रित कर्म किया था, आगे बताएंगे, उसे शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि कर्म से ही शरीर प्राप्त होता है, जो स्वाध्याय प्रेमी है उनको तो पता ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहाँ तीसरे अध्याय में बता दिया है, राजा जनक के वहाँ बड़े बड़े पंडित लोग एकत्रित हो गए थे। क्योंकि राजा है श्रोता दाता च, राजा जनक में दोनों गुण थे, सुनने में भी अग्रगण्य है देने में भी अग्रसर है, दोनों उनका गुण था। इसलिए उनके पास बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मविद पुरुष पहुंच जाते थे। एक बार राजा के सभा में बहुत पंडित एकत्रित हो गए थे, एक से बढ़कर एक। राजा के मन में विचार हुआ ये सारे विद्वान हैं एक से बढ़कर है, किंतु इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठतम कौन है? ये जिज्ञासा हो गई, होनी भी चाहिए। अभी किसी से पूछेंगे आप लोगों में सबसे बड़ा ब्रह्मविद वरिष्ठ, वो अपमान माना जाता है, कैसे पूछे? किंतु जानने की इच्छा है, पूछ तो नहीं सकते। राजा बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि क्षत्रिय बुद्धिमान माना जाता है, ब्राह्मण तो सीधा साधा भोला वाला होता बोलते, किंतु कहते चाणक्य के बाद ब्राह्मण की बुद्धि भी कौटिल्य बन गया, उसका नाम है कुटिल, चाणक्य का नाम है कौटिल्य कहते। तो उन्होंने सोचा इनको कैसा जाने, सबसे श्रेष्ठ कौन है? 1000 गाय को वही रुकवाया। राजा के पास बहुत गाय थी, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था वो, तो 1000 गाय ऐसा नहीं सोने से सजा कर बहुत, जैसा कठोपनिषद में है वाजस्रव ने जो गाय दिया था ऐसी गाय नहीं है, वो तो गाय किसी काम के नहीं है, दुग्ध दोहा वो मरने वाली थी। ये गाय है हस्ति ऋषभा बता दिया है। हस्ति ऋषभ का मतलब है हाथी के समान बछड़े देने वाली। देखिए यदि किसी को देना हो अपना मन यदि प्रसन्न हो ऐसी चीज देना चाहिए। स्वयं के मन में ही प्रसन्नता नहीं है, हम दूसरे को दे रहे ऐसा नहीं देना चाहिए। राजा वैसा ही था, उन्होंने 1000 गाय को वहां रुकवा दिया और कहा, सारे ब्राह्मण देवता मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, देखो यहाँ 1000 गाय रखी है, आप लोगों में सबसे जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है ले जा सकते हैं। कौन हिम्मत करेंगे, कौन कैसा कह सकते हैं, किसी ने भी साहस नहीं किया। राजा का एक होता भी था अश्वल नाम का, राजा का ही पंडित था, क्योंकि उनमें ज़्यादा साहस होता है, क्योंकि राजा का पंडित हूँ करके, किंतु उन्होंने भी साहस नहीं किया। सारे एक दूसरे के मुख ताकने लग गए हैं, देखते रहे देखते रहे, कोई भी उठ ले जाने के लिए साहस नहीं किया। उसी सभा में एक याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे थे, ये सूर्य के शिष्य है, वैशंपायन के भी शिष्य है, क्योंकि वैशंपायन ऋषि से उन्होंने विद्या ग्रहण किया था। किसी कारण से, किसी वचन से, गुरु की उपेक्षा होने से, लंबी चौड़ी कहानी है, विष्णु पुराण में बता दिया है, तो गुरु ने विद्या वापस लिया था। यज्ञवल्क्य के पास कोई विद्या नहीं थी, गुरु को प्रणाम करके भगवान सूर्य का आराधना की, ऐसा आराधन के उस आराधन से भगवान भास्कर प्रसन्न होकर सारा वेद बता दिया, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद कहा दिया। तो शुक्ल यजुर्वेद का वेत्ता याज्ञवल्क्य भी बैठे थे वहाँ, उन्होंने अपने शिष्य को कहा, हे सामत्रवाह, ये गाय को तुम ले जाओ। गुरु के आज्ञे सुनते हुए सामत्रवा ने गाय ले गए। उसके बाद कहने की क्या बात है, सभा में हलचल मच गया, क्योंकि एक दो गाय नहीं 1000 गाय है, कोई अकेला ले जावे तो ब्राह्मण के अंदर अपने आप ही घुटन सा हो ही जाएगा। सब क्रोधित हो गए भयंकर, उसमें भी अलग अलग है। सबसे पहले वह अश्वल क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा का पंडित था, उन्होंने प्रश्नों का झड़ी लगा दिया, तो मेरी ब्रह्मविद हो मेरा प्रश्न का उत्तर। याज्ञवल्क्य ने उसको भी उत्तर दिया। उसके बाद उसी सभा में जारतकार व आर्तभाग, ऋतभाग का पुत्र है आर्तभाग है, वो भी बैठा था, उन्होंने भी एक नहीं 5 प्रश्न किया राजा से। याज्ञवल्क्य, आप ब्रह्मविद मान करके गाय तो ले गए, यदि आप विद्वान हो मेरा 5 प्रश्नों का उत्तर दे दो। पहले उन्होंने प्रश्न किया था, ये मुक्ति और अतिमुक्ति का प्रतिबंधक कौन है। दूसरा प्रश्न किया था उन्होंने, मृत्यु का भी कोई मृत्यु है, अर्थात सबको खाने वाली जो मृत्यु है उस मृत्यु का भी कोई मृत्यु है। तीसरा प्रश्न किया था, ये जो ज्ञानी है मर जाता है, क्या उसका प्राण उत्क्रमण होता है अथवा नहीं। चौथा प्रश्न किया था, जैसा ज्ञानी का सारा लय हो जाता है या कुछ अवशेष रहता है। पांचवा प्रश्न उन्होंने किया था, ये जो अज्ञानी मर जाता है, मरने का प्रक्रिया सबको पता है, स्वयं तो मरे तो नहीं है किंतु मरते हुए देखा होगा, छांदोग्य उपनिषद में बता दिया है मरने की प्रक्रिया, वाग मनची संपद्यते मनः प्राणे प्राणः तेजसि तेजा परश्य देवताया, ये मरने की प्रक्रिया है। तो ये सारे हमारे इंद्रिया अभी काम कर रहे हैं, अपने अपने गोलप में बैठ करके खुरापत कर रहे हैं, ये इंद्रियों का खुरापत ही है और क्या है। ये मरते समय सारे इंद्रिया अपने गोलक को छोड़ देंगे, गोलक से छुटने के बाद ये इंद्रियां काम करना बंद करती है। जिस आंख से हम लोग दूर तक देख रहे थे वो आंख से भी पास में भी नहीं देख सकते। जिस वाणी के द्वारा हम ऐसा फटकार देते थे, सामने वाले को चोट पहुंचाते थे, आज एक शब्द बोलने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं। कहाँ गए सारे, वो मन में लीन हो गए। इसलिए साधक को सचेत होना चाहिए, सारे इंद्रियों मिले हैं, उस परमात्मा ने जिसके लिए दिया है उसको उपयोग करना चाहिए। अनात्मा जो दृश्य पदार्थ है उसके प्रति उपयोग करके उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने इसलिए दिया है, उनके द्वारा तुम आगे बढ़ो, तेरा गंतव्य है लक्ष्य के ओर बढ़ो, इसलिए दिया है। तो सारे जाके मन में लीन हो जाते। इसलिए मरने वाला व्यक्ति है, कभी आंख तो खुले है उसके, आप पूछते क्या मुझे पहचानते हो, मैं अमुक व्यक्ति हूँ। यदि थोड़ी सी उसको होश है सिर हिला देंगे, नहीं तो ऐसा हिला देंगे, बोल नहीं सकते, वाणी काम करना बंद किया। और यदि मन भी नहीं काम कर रहे, सिर भी नहीं हिलाएगा, वो मन जाके प्राण में लीन हो जाता है। केवल प्राण चल रहे, नाड़ी चल रहे बस, उसके बाद प्राण चलना भी बंद होता है। घर वाले घबरा जाते, मर गया, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आके देखता है अभी मरा नहीं, इसके शरीर में गर्मी है, क्योंकि नाड़ी भले ही नहीं चल रही है किंतु अभी तक शरीर में गर्मी है, ठंडा नहीं पड़ा है, तो इसलिए उसका प्राण जाके तेज में लीन हुआ। उसके बाद वो तेज भी जाके परमात्मा में लीन होता है, मरने की प्रक्रिया है। अभी जो अज्ञानी मर जाता है, यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाता है, सारा यही छोड़ देता है, तो पुनः किस आश्रय को लेकर जन्म लेता है? जन्म तो अवश्य लेते हैं, मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो कृता हानि अकृता अभ्युगमा, ये सबसे बड़ा दोष आ जाएगा। नहीं तो देखिए, एक ही माता के कोख में जन्म हुए, एक तो इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा तपस्वी योगी बन रहे, और एक भोगी बन रहे, तीसरा एक रोगी बन रहे, क्या अपराध किया उसने? कोई ना कोई मानना पड़ेगा। यदि कहे भगवान ने किया, ऐसा भगवान को हम नहीं मानते, पक्षपात करने वाले भगवान को हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान में कोई पक्षपात नहीं है, गीता में स्पष्ट बताया, ना दत्ते कश्चित् पापम, भगवान किसी का पाप भी नहीं लेता है, पुण्य भी नहीं लेता। अज्ञानेन आवृता ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनता, भगवान ने छूट दिया है जीव को। कहते अरे भगवान की इच्छा हो तो होगा, क्या भगवान को ऐसा ही बेटा है? भगवान की क्यों इच्छा होगी, वो क्यों करेगा? आपके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, स्वतंत्रता दिया है, बस इतना है। फल तो अपने हाथ में रखा, कर्म करने के लिए भगवान ने जीव को दिया है, छूट दिया है। अर्जुन को भी देखे, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो, किंतु पहले विचार करो, चिंतन करो, अच्छा क्या है खराब क्या है। इसलिए कहा गया है जो अच्छा काम है वो तुरंत करना चाहिए, खराब काम है 10 बार विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान ने छूट दिया है। जैसा आता है महाभारत में, पांडव और कौरवों के युद्ध निश्चय हो गया था, इधर पांडवों की तरफ से विचार हो रहा था, उतने में युधिष्ठिर ने कहा, भगवान ये क्या युद्ध होगा? भगवान ने कहा युद्ध होगा नहीं होगा आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। उतने में युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है आपके इच्छा के बिना, इसलिए आपके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आप इच्छा करें युद्ध नहीं होगा, यदि आप इच्छा करें युद्ध होगा। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा दिया युधिष्ठिर मेरा इच्छा से हो रहा है, यदि मेरे इच्छा से ही यदि होता तो वहाँ जो जूत में द्रौपदी को दाव रखा था क्या मेरी इच्छा थी, और सारे भाइयों को आपने दाव रखा था क्या मेरी इच्छा थी। तो युधिष्ठिर चुप हो गए। इसलिए भगवान की इच्छा नहीं है, जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो इसलिए जीव चाहे तो जैसा ही कर सकते हैं। इसलिए कठोपनिषद में देखिए श्रेयश्च प्रेयश्च, यमराज भी वही बता रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ से श्रेय है एक में प्रेय है, किंतु कर्मों को लेकर ये अज्ञानी जीव है प्रेय के ओर ही दौड़ जाता है, विचार नहीं करता, यदि करेंगे तो दृढ़ रूप से टिकता नहीं। इसलिए वहाँ प्रश्न किया था आर्तभाग ने, हे यज्ञवल्क्य ये बताओ ये जीव मर जाता है, ये संसार में जितने भी वस्तु हैं यही छोड़ देता है, किंतु उसका जन्म तो अवश्य मानना पड़ता है, ये बताओ किस आश्रय को लेकर वो पुनर्जन्म लेता है। तो वहाँ दोनों ने खूब अच्छे ढंग से विचार किया, अंततः निर्णय किया ईश्वर के द्वारा नहीं, ईश्वर के कारण जन्म नहीं लेता है, काल को लेके विचार किया, काल भी नहीं है, और बहुत रूप निमित्त को लेके विचार किया, अंततः जाके निर्णय किया कर्म को लेकर ही जन्म लेता है। इसलिए यही नारद बता रहे ये जीव है सदा कर्म के अधीन रहता है। शास्त्र में कर्म भी पांच प्रकार का बता दिया है, पांच प्रकार का कर्म जीव करते रहता है। सबसे पहले काम्य कर्म, अधिक से अधिक जीव है कामना से ग्रसित है, मंदिर में भी जाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं किसी ना किसी कामना से। पहले भी एक दिन बताया था भगवान को हम कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सारा जगत जिसने बना दिया, ये सारे केवल भ्रुकुटि के द्वारा महिमा में बता दिया, भोले बाबा है स्मशान में रहता है, केवल भ्रुकुट के कारण देवता स्वर्ग में अपना साम्राज्य भोग रहे, उसको क्या देंगे? तो इसलिए भगवान को कुछ दे नहीं सकते। तो भी देते हैं, पहले बताया था एक झूठ और घूस ये देते। तो इसलिए कामना से ग्रसित है, तो इसलिए कामना से ग्रसित होने के कारण फल के इच्छा से जो कर्म शास्त्र ने कहा कोई चिंता मत करो, चलो अनाप शनाप इससे इधर उधर से कमाने की अपेक्षा तुम कर्म के द्वारा प्राप्त करो, शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त करो। इसलिए शास्त्र ने बताया वहाँ फलम उद्देश्य विधीयमानानि, फल को लक्ष्य करके जो कर्म बता दिया उसी का नाम है काम्य कर्म। कामना के साथ संबंध होकर, फल के साथ संबंध करके हम कर्म करते हैं, ये काम्य कर्म। अधिक से अधिक है काम्य कर्म में ही ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं। दूसरा एक कर्म है नित्य कर्म माना है। काम्य कर्म नहीं करने पर भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु नित्य कर्म नहीं करने से बहुत बड़ा दोष है। मनुष्य ही उल्टा करता है, नित्य कर्म को छोड़ देता है। जो नित्य कर्म है उसका कोई फल नहीं है, किंतु नहीं करने से पाप लगता है। जैसा ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है संध्या वंदन बता दिया, और गृहस्थी के लिए वहाँ पंच महायज्ञ बता दिया, पांच प्रकार के यज्ञ बता दिया है। याग और यज्ञ में अंतर है। याग होता है श्रौत कर्म, श्रुति के द्वारा विधान किया हुआ कर्म है श्रौत कर्म कहते हैं, वो याग कहते हैं। स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्म है, स्मार्त कर्म कहते हैं, उसी का नाम यज्ञ कहते हैं। गीता में देखे कितना यज्ञ का वर्णन किया, अभी हम लोग भी यज्ञ ही कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का जो चिंतन हो रहे ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए जो नित्य कर्म है ये पांच प्रकार का यज्ञ माना है, क्योंकि पांच प्रकार का दोष हो रहा है, पांच प्रकार का पाप हो रहा है। देखिए हर एक व्यक्ति से हिंसा तो हो रहे, कुछ जान करके हो रहे, कुछ अनजान से हो रहे। हम चलते जा रहे, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे, ये अनजान से हो रहे। वैसे ही गृहस्थ में विशेष रूप से पांच हिंसा माना है, पांच दोष है। मनुज ने स्पष्ट बताए है मनुस्मृति में, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन्युपस्कर कंडनी चोदकुंभस्य बद्यते यास्तु वाहय। ये पांच कर्म गृहस्थ में होते। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में चूल्हा जलाते, महात्मा हो तो अलग बात है, इसलिए सन्यासी को निषेध किया है चूल्हा जलाना अग्नि आदि। हाँ यदि जला भी सके भगवान के इच्छा, भगवान के लिए अथवा अपना गुरु के लिए, स्वयं के लिए निषेध किया, तो घर में तो चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हा जलाते हैं कितने जीव मर रहे उससे, गैस के ऊपर हो अथवा चूल्हे में हो, कितने छोटे छोटे कीड़े हैं, ये पापी है। इसलिए जो चुल्ली अर्थात चूल्हा जलाने से, उसके बाद पेशने ही जो पीसते हैं हम कुछ लोग, चटनी हो अथवा गेहूँ हो अथवा अन्य कुछ पीसते हैं, उसमें भी कितना जीव। आजकल गेहूँ नहीं पीसते, पहले जो गेहूँ पीसते थे उसमें जो सुरसुरी है गून भी पीस जाते थे। तो पेशण के द्वारा भी वहाँ जीव मर रहे। उपस्कर घर में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे और उल्टे फिनेल भी डालते, कीड़े सा ना आ जावे मर जावे करके, उससे भी हिंसा हो रही। तीसरा कंडने, कुछ कूट रहे हम, जीरा है अथवा अन्य कुछ कूट रहे, उसमें भी कितने जीव मर रहे। और उदा कुंभश्च जहाँ घड़ा रखते हैं, घड़े को सफाई करते हैं, बर्तन आदि, इससे भी जीव मर रहे। ये पांच प्रकार के विशेष रूप से अनजान से हो रहे, इससे कैसा बचे, इसके लिए शास्त्र में वहाँ नित्य कर्म का विधान किया, पांच यज्ञ का। पांच यज्ञ है, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ केवल महात्मा के लिए नहीं, गृहस्थियों के लिए विधान किया। ये ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है। ब्रह्म का मतलब है शास्त्र, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं अथवा वेद संबंधी जो शास्त्र है ब्रह्म है। तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है पढ़ाना, पठन पाठन, स्वाध्याय, ये सबसे बड़ा यज्ञ माना है। और दूसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब पितरों को तर्पण करना, अमावस्या अथवा विशेष तिथियों में जो पितरों को तर्पण करना, ये पितृयज्ञ है। और देव यज्ञ, अपने सामर्थ्य के अनुसार हवन करना अथवा रुद्राभिषेक है, कल सोमवार है, ये भी यज्ञ ही माना जाता। श्रावण सोमवार में अभिषेक करने से सारा पाप निवृत्त माना जाता, विशेष माना जाता, वो भी देव यज्ञ है। और भूत यज्ञ चौथा है। भूत यज्ञ का मतलब है बलि वैश्वदेवादि, अर्थात गाय श्वान बलि है और गाय को है अथवा पक्षियों को तो देना, जितना भी सामर्थ्य, ये नहीं अब इतना दे दो करके, अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि शास्त्र में बता दिया है, बृहदारण्यक में स्पष्ट आया है, ये जो गृहस्थी है ये लोक है। लोक का मतलब है सबका भोग किया है, सारे जीव है जितने भी है गृहस्थी के ऊपर आश्रित रह रहे, इसलिए वहाँ कह दिया धन्यो गृहस्थाश्रमा, सबको खिलाने वाला वही होता है। फिर अपने के लिए खावे तभी वहाँ धन्य नहीं माना है, तो इसलिए वहाँ बताया भूत यज्ञ। हाँ, तो भूत यज्ञ के बाद पांचवा यज्ञ बताया मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब मनुष्य को हवन नहीं करना, आए हुए जो अतिथि है उनके यथासंभव उनको खिलाना, ये मनुष्य यज्ञ है। तो पांच प्रकार के दोषों को हटाने के लिए पांच यज्ञ का विधान किया है शास्त्र में, ये नित्य कर्म माना है गृहस्थों के लिए। और तीसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त को लेकर हम कर्म करते, जातेष्टि कर्म, घर में किसी का जन्म हो गया उसके निमित्त से कोई अनुष्ठान करवा दिया, अथवा किसका जन्मोत्सव है आजकल केक कटवा दिया, ये ठीक नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, विदेश की परंपरा है, मोमबत्ती बुझाते हैं, ये कौन सी परंपरा बताने, हमारे में दीपक जलाते हैं, जितने आयु हो गई उतने दीपक जलाते हैं, तो काटने के लिए थोड़ा जन्म है, जन्म मिला है सारा संसार से मुक्त होने के लिए, जोड़ने के लिए मिला है। तो इसलिए ये जो नैमित्तिक कर्म होता है विशेष दिन में, जैसा कोई 60 साल होने के बाद मनाते हैं, अथवा जन्मोत्समय, अथवा कोई विशेष दिन, ये नैमित्तिक कर्म है। उसके बाद चौथा कर्म माना है प्रायश्चित कर्म, जो हम लोगों ने कुछ कुछ ना कुछ अपराध किया है उसके लिए प्रायश्चित कर्म होता है, प्रायश्चित के द्वारा भी पाप नाश होता है, तो इसलिए प्रायश्चित कर्म माना है। पांचवा कर्म बताया निषिद्ध कर्म, शास्त्र ने निषिद्ध किया है, ब्राह्मणों न हंतव्यः, ब्राह्मण को हनन नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए, ये निषिद्ध कर्म है। ये पांच प्रकार के कर्म माने, ये जो पांच प्रकार के कर्म में किसी ना किसी कर्म में बंधे रहते हैं, किंतु पुनः इन्हीं कर्मों को गुणों को लेकर भी तीन प्रकार का बता दिया, ये विचार हम लोग कल करेंगे। विधित खिला शास्त्र शोध जल दे बहे तो पनिषा हृदय कलये विमलं शरणं भवा शंकरादि शिखमे शरणं विवेकविरम भव। Shri Krishna.